sea and in the Mediterranean. Mi amigo, good morning, radio, mi amigo. Good morning, radio, mi amigo. Good morning, amigos, radio, mi amigo. Good afternoon, radio, mi amigo. Good evening, radio, mi amigo. Radio Mi Amigo, the best damn station in the world. Yo, mouth! School's out. School's out. Oh, my God. Bill van der Steen, whoopee! Bill van der Steen, whoopee! Bill van der Steen, whoopee! Mi amigo! Yuppie's Pop Quiz! Wow! That was Yuppie's Pop Quiz! Yuppie! The best pop magazine in the Benelux! Yuppie! Yuppie! Yuppie! Yuppie's Pop Quiz! Radio Mi Amigo's Donny Osmond competition. With the details, Joop Verhoef. Mama, we're all crazy now and feel the noise! This is Marie Osmond, and I want to wish everybody a Merry Christmas on Mi Amigo. Hi, this is Jimmy Osmond, and I'm wishing all of our listeners a Merry Christmas on Mi Amigo. Hello, this is Donny Osmond, wishing all the listeners of Radio Mi Amigo a very happy Christmas. Hi, this is Marie Osmond. You're listening to the Yolt for Hope show. Hi, I'm Donna Summer, and here's my new release. I hope you like it. I'm Donna Summer, and I want to wish all my Mi Amigo friends and fans Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year to you, and a very wonderful 1975. Hi, it's Donna Summer again, wishing you a big surprise in 75. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hi, this is Donna Summer wishing all the Mi Amigo fans and friends a very, very Merry Christmas. Mi Amigo, Mi Amigo. Yeah, you beat the fighter. Music. Mi Amigo. Good morning. Hey, Mi Amigo. Hey. This week's Mi Amigo Monster. Hey. Elke zondagmiddag van 12 tot 3 uur een nieuwe aflevering van de Yuppie Top 50. Nieuw in de Top 50. Zaterdag 31 augustus 1974 om 7 uur 's avonds is Radio Mi Amigo Internationaal verplicht zijn uitzendingen te staken. De directie, het personeel, de technici, de discjockeys danken hun miljoenen luisteraars in Nederland, België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zweden en ver daarbuiten. Omdat zij Radio Mi Amigo op 8 maanden tijd onvoorstelbaar populair hebben gemaakt. Zij hopen van harte ooit bij u terug te mogen komen. Dit is helaas een vaarwel. En hopelijk een tot weerziens. Half uur kunt u luisteren naar de wekelijkse radiotoespraak van dominee Torenvliet uit Bloemendaal. En ik zal nog even het Giro-nummer herhalen voor de mensen die graag hun bijdrage willen storten. Dat is Giro-nummer 588948, ter naam van Stichting Radiogemeente, Vijverweg 8, de Bloemendaal. Tot zover de radiotoespraak van dominee Torenvliet voor vandaag. Afspraak volgende week zondag 12 uur. De groetjes, dag. Time on Radio Mi Amigo is now exactly 6 o'clock. C'est sûr, précis. And good evening. This is Andy Archer here with an hour of English programming through till 7 o'clock. Mi Amigo, good vibrations, where the action is. Mi Amigo, much more music, where the action is. U luistert naar Heike de Bois op Radio Mi Amigo Internationaal. Listening to Heike de Bois on Radio Mi Amigo International. Heike de Bois werd net u mee. Lijkt u dat geen goed idee? Heike de Bois rijdt met u mee. Lijkt u dat geen goed idee? Radio Mi amigo to pipeline. Radio me, amigo to pipeline. On with the show. Radio me, amigo, to vibe nine. No, no, no, no, no, no. Prior audio. Waiting for my audio. Waiting for my audio. Waiting for my radio. Radio me, amigo, international. Radio me amigo, yeah. Radio me amigo, international. Yes, indeed. 259. Radio me amigo, 259. Isn't it happy? Isn't it lovely? Isn't it stupid? Radio me, amigo, 259. Isn't it lovely? Isn't it happy? Isn't it swinging? Isn't it super? Mi amigo, mi amigo, hey. Mi amigo, music all the way. Mi amigo, hey. Mi amigo, music all the way. Mi amigo. Do you remember Radio City? Breakaway program, and this is Radio City broadcasting on 299 meters, and this is the request station of the nation. Do you remember Radio London? Wonderful Radio London. Do you remember Radio North Sea International? It is Radio North Sea International. 10 years of offshore radio is the title of a superb double album containing recordings from British offshore stations since 1964. You'll hear Radio Caroline, London, City 390, Britain Radio 270, England, and Radio North Sea International. And all the offshore radio jingles. Caroline's Sure Shot! Now you can hear all these historic and valuable recordings whenever you want in the months and years ahead. Remember the RNI firebomb attack. We are having to abandon ship very soon. The entire stern end of the ship is on fire. Please call this telephone number, Zurich 542447. 542447, SOS, Mebo 2 is being abandoned. Remember Caroline Cash Casino. Within the next few minutes, some lucky Radio Caroline listener could win as much as £2,730. Let's play Caroline Cash Casino. You can listen to these and many more historical and valuable recordings on this superb double album, which is sure to become a collector's item in the months and years ahead. For your copy, send £4.99 for the double LP or £5.49 for a cassette version to Jumbo Records, 15 Clifton Gardens, London, North 15. Radio me amigo! Play power! Radio me amigo! Play power! You remember last year, Bob and Norm made up a little song for Christmas. Quite controversial it was. Well, this year we're going to do the same, but without the blue bits, all right? And we'll start like this. I think I'm using my baby! Well, we came back on the air in January. A seagull singing from the sea. There was Johnny Jason. What's going on? Thank you, Johnny. And there was also Bob Noakes. This is Radio Seagull on 259 meters. Seagull, seagull, sail on. Seagull, seagull. Well, after a couple of months, our staff began to grow and grow. There was Andy Archer. There's a bang when you're ready. And there was also old Griselda Gill. Yes, a very good day to you. We trust you've enjoyed this out, Sandy. There was Norman B, Mike Hagler, Mickey Mercer, John B. Mayer, and me. 259, everything's fine on Caroline. Caroline, 259, everything's fine on Caroline. In the middle of June, we sort of got it together. And we went down to Stonehenge. It was lovely weather. For a couple of months, we all went round calling each other Wally. Although there was a lot of people that thought that was folly. The Wallys of Wessex are wonderful. Personally, I thought it was a great idea. Now, the summer came and the summer went. And so did one or two of our gents. We moved the boat over across the water. One bunch of geezers thought that we didn't alter. Caroline, Caroline, rock on. Baby, Caroline, Caroline, rock on, baby. And all the time, right through the day, old Mi Amigo was blasting away with rock and roll to blow your mind. And Susie Waffles. Mr. Mister! I don't know, you've only got to mention Susie Waffles on this station that float starts saying, Mr. Mister! Mi Amigo and Caroline, all the time. Mi Amigo and But that's all gone. It's in the past. And memories are fading fast. So let's look forward to next year. Because we'll still be sitting here playing your good music. Caroline, Caroline, rock on. That's your lot. Baby, rock on, darling. Caroline, keep it together. Rock on. Ta-ra. Come and take a trip through the loving winter wonderland of Caroline and Mi Amigo this Christmas. Join us on 259 for a fun-filled, loving, musical holiday. From Everybody Is Mi Amigo and Caroline this Christmas, a gift of love. And Mi Amigo, loving on 259 meters this Christmas with you. This Christmas, let's all give a gift of peace and love. Someday at Christmas, there'll be no wars when we have learned what Christmas is for. When we have found what life's really worth. A loving Christmas to all of you from Caroline and Mi Amigo. It's a magical, musical Christmas with Mi Amigo and Caroline. Just see those sleigh bells jingle and ring, jingle, jingle. From everybody at 259, a stocking full of love this Christmas. From everyone at Caroline and Mi Amigo too, we all had fun in 74 and hope that you did too. So may we take a little time to say a big thank you. It's a merry Christmas time on 259, and we hope next year we'll be happy too. Caroline and Mi Amigo invite you to sail away on an ocean of love. Love ship. 24 hours a day, Caroline and Mi Amigo sailing away on the love ship. And we'd like you to join us. It's easy. Just climb aboard the love ship and sail away. Climb aboard the love ship. Caroline and Mi Amigo on 259 meters medium wave, sailing away on an ocean of love with you. Mark Jacobs op Radio Mi Amigo Internationaal. Mark Jacobs, mi amigo, amigo, la la la la la la la. En dit is dan Balken 16, het middagprogramma van Radio Mi Amigo Internationaal met Mark Jacobs. Met Frank van der Mast op Mi Amigo. Yeah. Baken 16 met Mark Jacobs. Radio Mi Amigo. En ik draai platen. Doe het elke dag, want ik kan het niet laten. Ons scheepje is dan wel niet zo groot. Voor ons blijft het de allerfijnste boot. Dertien uur lang op 259. We draaien door bij zon of regen. Met Mi Amigo's vrolijke geluid, bent u toch wel het allerbeste uit. Mia, Mi Amigo. Mia, Mi Amigo. Mi amigo. Mi amigo weg, dat is het regeringsstreven. We blijven hier om u muziek te geven. Met Mi Amigo's vrolijke geluid bent u toch wel het allerbeste uit. Mia, Mi Amigo. Mia, Mi Amigo. Amigo, Mia, mi amigo. Baken 16, Baken 16, Mi Amigo Radio. Baken 16, Baken 16, Mi Amigo Radio. Baken 16, Baken 16, elke dag van 12 tot 2. Baken 16, Baken 16, val de helder, helder heen. Vanaf de Noordzee, op Mi Amigo Internationaal. Dit is Bakboord. De 100 beste gouden vandaag in aller tijden. Dit is Mi Amigo's flashback top 100. De gouden van dagen, de hits van gisteren, Mi Amigo draait ze. Kom en luister mee naar de 6x100 live van zee. Stop with her, she's there, I say, the company was gay, we turned night today. How do you do what you do to me? I wish I knew. Hits van gisteren, je hoort ze op Mi Amigo. Van 10 tot 6 op tweede Pinksterdag. Dus kom en luister mee naar Mi Amigo's Flashback Top 100. Going back in time on the sounds of the nation, it's the Flashback. Altijd goed voor mij geweest. Jaren heb je uitgezonden, fier en onbevreesd. Jij kwam weer tot leven, iedere keer. Daarom moet ik jou bekennen, ik wil geen ander meer. Oh mi amigo, jij hebt gedaan. Anderen niet konden. Oh mi amigo, jij hebt mij voorgoed aan jou gebonden. Jij bent uit de ether weggehaald, maar je kwam weer tot bewustzijn en hebt je koers bepaald. Jij kwam weer tot leven zoals je nu bent. Iemand met meer toekomst, bij iedereen bekend. Oh mi amigo, jij hebt gedaan wat anderen niet konden. Oh mi amigo, jij hebt mij voorgoed aan jou gebonden. honden. Wil jou heel mijn leven lang beschermen. En ik zal ook alles voor jou doen. Zal je diep in mijn gedachten kerven. Wil jou niet missen voor nog geen miljoen. Jij bent altijd goed voor mij geweest. Jaren heb je uitgezonden, fier en onbevreesd. Jij kwam weer tot leven, iedere keer. Daarom moet ik jou bekennen, ik wil geen ander meer. Oh mi amigo, jij hebt gedaan. Radio Mi Amigo Internationaal, 259 meter, Baken 16 met Mark Jacobs. Baken 16, explosief. Nu een sensationele nieuwe aanbieding van Radio Mi Amigo Internationaal. 120 minuten Baken 16, gratis af te halen bij Mark Jacobs op de 259 meter. Het is weer 12 uur en weer tijd voor Baken 16 met Mark Jacobs. Let op, nu 12 te gekke kleuren ripcord. Hé, hey, tot ziens in je Clark Jeans. Clark Jeans, je zit er goed in en je ziet er beter uit. Clark. Clark Jeans, je zit er goed in en je ziet er beter uit. Hé, hey, tot ziens in je Clark Jeans. Dit is het verhaal van Cricket Jeans. Hoe je ook gaat, of wat je ook doet, een Cricket Jeans, die zit pas goed. Cricket Jeans, die moet je voelen, dan weet je wat we bedoelen. Cricket Jeans zijn van die dingen waar je lekker in kunt swingen. Cricket, gewoon de beste jeans, jackets en vrije tijdskleding. Kijk goed uit en let op mij, met Cricket Jeans hoor je erbij. En hier is nog een tipje, let op het cricketlipje. Van Halleky Day, Halleky Doe. Mi amigo, Playa de Aro, olé! Moi, j'écoute Mi amigo. Mais tu comprends pas ce qu'il raconte? Ça m'est égal, la musique est super! Wow, formidable! J'aime Radio Mi amigo. Et tous les dimanches, entre 6h et 7h du soir, j'écoute Denis. Il est formidable! Mi dag van morgen 6 tot half 8 avonds krijgt u 13,5 uur goede muziek op de 319 meter. Kom en luister mee naar de hitregen op 319. Elke dag opnieuw. Samen maken we er best wat gezelligs van. Wilt u een verzoekje gedraaid hebben in de jukebox? Letten we dan vooral op dat u het briefje tenminste 4 weken van tevoren opstuurt naar Radio Mi Amigo, Rado Playa de Haro, provincie Gerona in Spanje. Dit is Don Schipper op Mi Amigo. Is het Otto? Hallo, Seiler. Hallo. Weerbericht. Dang. Weer. Otto, ziet dit? Van deze week. Dit is Otto op Mi Amigo Internationaal. Amigo, dat was op de Noordzee, ja, leuk, ja, ja, leuk. Hello, this is Kermit from the Muppets, welcoming you to the Herman de Graaf morning program. Dit is Herman de Graaf, Mi Amigo Internationaal. Heer, Otto, ziet dit? Van deze week. Goedemorgen, dames. Koffie. Met scheepsbeschuit. Dit is Johan Visser op Mi Amigo. Dit is Johan Visser op Mi Amigo. Dit is Johan Visser op Mi Amigo. Dit is Johan Visser op Mi Amigo. Dit is Johan Visser op Mi Amigo Internationaal. Mi Amigo, Toon Schepper. Amai, amai. Amai, amai. Amai, amai. Ja, Nico, Toon Schepper. Dit is onze Playa Tip. Una, dos, tres. Bakkebroek, Bakkebroek, heet het speciaal. Hiker de Bois, hit tip. Dit is de tak tip. Formidabel, formidabel. Dit is de tipper van Schipper. Dit is Mi Amigo's zaterdagmiddag gebeurtenis met een aflevering van de Flashback Show. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Zonder lekker eten. Een etentje in Lesquinade in Playa de Aro. Internationaal bekende keuken. Goede bediening. Een gezellige sfeer. En tegen betaalbare prijzen. Lesquinade, een restaurant pizzeria in het hartje van de binnenstad van Playa de Aro. Lesquinade, baas, club, pizzeria en restaurant. Daar ontmoeten wij elkaar, de Mi Amigo fans uit Nederland en België. In het centrum van Playa de Aro. Lesquinade. De hele Costa Brava praat over de Kingsbar. De Kingsbar in Playa de Aro, waar moderne mensen elkaar ontmoeten. In de Kingsbar draaien we uw muziek. De muziek van Radio Mi Amigo. Kingsbar. Dit is Cabaret. Elke zondag van 8 tot 9. Productie en samenstelling Maurice Bokkenbroek. Cabaret is een vrolijk zondagochtendprogramma, samengesteld en geproduceerd door Maurice Bokkenbroek. Jacobs. Radio Mi Amigo Internationaal is dit Mark Jacobs. Mark Jacobs op Radio Mi Amigo Internationaal. Mark Jacobs, mi amigo, amigo, la la la la la la la. En dit is dan Balken 16, het middagprogramma van de Radio Mi Amigo Internationaal met Mark Jacobs. Met Frank van der Mast op Mi Amigo. Yeah. Baken 16 met Mark Jacobs. Music for you on Mi Amigo International with Mark Jacobs. Mi Amigo International, all day music station. Mi Amigo International, 259 meter, Baken 16, 2 uur lang met Mark Jacobs. Frank van der Mast. Mark Jacobs. Jan van der Meer. Iedere morgen tussen 6 en 9 uur. Op Radio Mi Amigo Internationaal ook goedemorgen met Jan van der Meer. Iedere morgen weer wakker worden met ook goedemorgen op Radio Mi Amigo Internationaal met Frank van der Mast. Goedemorgen bij Mi Amigo Internationaal. Iedere morgen tussen 7 en 9 uur. Nieuws om 7:30, 8:00 en 8:30. Presentatie Jan van der Meer. Amigos Disco Show. Presentatie Mark Jacobs. Mi Amigo Radio, your fair home show. Peter van Dam en de top 50. Michel, Mabel, on Mi Amigo Radio. It's the sweet voice of Michel. Smakelijk eten met Joop Verhoef. Dit is Stuurboord, live vanaf de Noordzee. Het eerste uur met Mark Jacobs. Dit is Stuurboord, live vanaf de Noordzee. Het tweede uur met Frank van der Mast. Mi amigo, stop 50. Mi amigo, stuur mooi. Het houdt stemming u als de beste kwaliteit van dames en heren confectie aan halve prijs. Twee stuks halen, één betalen. Dat is Stemming, het grootste confectiebedrijf van België. Stemming Aalst, twee stuks halen, één betalen. Casanova, de modemakers in Leer. De speciaalzaken in Nappa en Suvere kleding. Casanova voert de gekke prijzen. In de Vlamingstraat 19 en op de Laan van Meerdervoort 501 Den Haag. Casanova, de leermakers van de Randstad. Achter de Halle Toren te Brugge, Galerijen de Jonkheren. De grote meubelzaak. Ga eens kijken, het loont de moeite. Galerijen de Jonkheren. De grote meubelzaak. Te Brugge, achter de Halle Toren. Ik ben Marleen. Weet u, toen ik trouwde was ik de mooiste bruid. En weet u waarom? Ik kocht mijn bruidskleed bij Miss Sheila. Miss Sheila, Smedestraat 33 te Brugge, Markt 89 Eeklo, Sint-Pietersnieuwstraat 2 te Gent. Miss Sheila, met modellen uit Nederland, Duitsland. En exclusief Annie Rose Paris. Miss Sheila. Heeft u al aan Carpenter gedacht? In de ideale keuken is het werk licht, de vaat aangenaam. Carpenter Keukens vindt u in de belangrijkste steden van België. Onder meer in Gent in de Ovenpoortstraat. Schoenendiscount Berka met 8000 vierkante meter toonzalen. Schoenendiscount Berka door eigen fabrikage en rechtstreekse invoer steeds 30 tot 50% goedkoper. Schoenendiscount Berka te Kerkhoven, te Ingelmunster en te Gentbrugge. Schoenendiscount Berka is ook open op zondag voormiddag. Schoenendiscount Berka. Woensdag 10 juli gaat Wiltuur op vakantie. Is Injas op Rodos, weet Ellen Clark dat de Hollies hem niet kunnen missen. De nieuwe serie Verdetten achter Verdetten met de man achter Willy Sommers en het festival van de Gouden Leeuwen te Blankenbergen. Verder in kleur Octopus, The Sweet, Sparks, Freddy Breck, Johan Verminnen, Jackpot en nog vele, vele anderen. En niet te vergeten stickers, posters, foto's en de gratis wedstrijd waarmee één radio en een kleurentelevisie van Promo te winnen zijn. Ga hem halen bij uw tijdschrifthandelaar De Nieuwe Joepie. Goed nieuws voor alle liefhebbers van de rasechte Musette. Er zijn nu maar liefst drie verschillende LP's van Le Grand Julot op de platenmarkt. Onder het motto Les Disques d'Or du Musette vertolkt Le Grand Julot wereldvermaarde accordeonsuccessen zoals Visa pour l'avenir. En La Java, waarmee Miss Tanguet in grootmoederstijd een ware wereldrage ontketende. Nog een virtuose vertolking blinkt Le Grand Julot met dansende vinger. Le Grand Julot. Les Disques d'Or du Musette. Volume 1, 2 en 3. Op volgen. Ga ze nu even beluisteren bij uw platenhandelaar. En neem ze meteen alle drie mee. De Suzy Wafels, dit is de beste. Formidabel zeg. De Suzy Wafels. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Neil van Ketel, 20 rock and roll grace. De man waarmee het allemaal begon, Mr. Bill Haley. Chuck Berry. Robert Jackson. Jerry Lee Lewis. Wally's Jeans and Jackets. Zomertijd is Wally's tijd. Nieuw avond. Nieuw bij Suzy. Dus is nieuw avond. Deze de beste. De lekkere suikerwafels. Bedekt met een laagje heerlijke chocolade. Formidabel zeg. Vier wafels in één doosje. Elk pakje gratis één vierkleurensticker. De echte. Malse suikerwafels met chocolade. Het Miamigo T-shirt is nu in ieders bereik voor 1 tientje of 150 frank. Schrijf een kaartje naar postbus 847 te Hilversum voor je Miamigo T-shirt. Stuur geen geld, maar betaal later aan de postbode. Hey, vergeet niet even de gewenste maat erop te zetten. Klein, middel of groot. Op het kaartje wat je stuurt naar postbus 847 te Hilversum. Voor het Miamigo T-shirt natuurlijk. Miamigo Information. Modehuis Liene, uniek in Brugge. Modehuis Liene, toonaangevend in trouwkleding en avondkledij. Modehuis Liene in de Steenstraat te Brugge, formidabel door zijn speciale prijzen. In Brugge, Modehuis Liene. Rocking in Nashville. Eddie Mitchell. Met alle nummers van Chuck Berry. En medewerking van de Jordanaires. Rocking in Nashville. Rocking on Barclay. Een rock'n'roll LP die je van je stoel haalt. For your copy of Offshore Records magazine, just send £2 to Offshore Records magazine, PO Box 539, Blackpool, FY1, 4RE in England.